ng buwangay na daeg a pamilya. Balay di tibiyak paray rayen ta tapnon ragsak mapasangbay ka. Itanbiyak ko inta irubwat may kadwa agdan ti panagbiyak na esaduan inta isukat agtunos ta na may balay itibiyak para irayen ta tapnon ragsak mapasangbay ka. Itanbiyak ko inta irubwa may kadwa agdan ti panagya na estaduan inta isukat agtunos ta nam ay tingit pinuang ulbud kay akaruba di kay mapagpiara. Pinakawyo dinuang ko apamusyan inraman yu pa'y dinuang ko alalakyan. Atidog abuok agpating gato ulbud kay nga asawa di kay mapagpiara. Mi kumadre ay inta binay bayan kanagturong yay halalulong nga haway. Mi kumpadre no mga abag mangisang fet isuna adu apira nemno isuntun tay maabag pugtar kentong pa tay nay pasabat. Ay kumpadre mi kumadre mabati mi kumpadre isuntun ti sumandi aging ganan tumetin tirabi. Ta alas duse numalpas ti derby. Salaan at tukeda taawan bangbang luda tima nantay nobyo na timapan mga na mga du mangisala ken kwanya kita enyo jay kakapet na tas na ubing kumarayo nga pauba. Thank you. Bukas lang kasi ilaw mo. Di mo katipaida. O naranyag abulan, sangsangit tuwing denga. Tuwi nasip ngit alubong puwi, kakat silawan tap nung jak mayaw awan. Ang ipatin, karin kaniyak nagibusin. Sam-sam itek ni patay, ubulan ket aklun. Nang laylayan ni ayo, inikat at palaspangin. Kung may kudarasin, kaniyak nagibusin. Sam-sam itek ni patay, ubulan getaklun. Nang laylayan ni ayat, itakad palasbangin. Un-unoy ko darasen na ikin.